สัพเพเหระธรรมส่วนที่หายไปโดยอ้อมเมื่อไม่นานมานี้ฉันได้มีโอกาสอ่านหนังสือนิทานสำหรับเด็กเรื่องหนึ่งชื่อ The Missing Piece Meets the Big O โดยเชลซิลเวอร์สเตนเป็นนิทานรูปภาพที่มีตัวเอกคือเจ้าชิ้นส่วนสามเหลี่ยมเล็กๆชิ้นนี้เจ้าสามเหลี่ยมน้อยมีความเชื่อมั่นอยู่ในใจว่าฉันคือส่วนที่หายไปของใครสักคนฉันจะรอใครคนนั้นเพื่อที่ฉันจะได้เติมเขาให้เต็มแล้วเราก็จะได้กลิ้งไปด้วยกันอย่างมีความสุขเจ้าสามเหลี่ยมน้อยได้แต่เฝ้ารอคอยอยู่อย่างนั้นมีชิ้นส่วนหลายชิ้นกลิ้งผ่านมาทักทายแต่ละชิ้นต่างมีความมุ่งมั่นอย่างเดียวกันว่าฉันจะกลิ้งไปกลิ้งไปถึงจะทุลักทุเลแต่ฉันจะกลิ้งไปหาส่วนที่ขาดหายไปของฉันแต่ก็ไม่มีชิ้นใดเลยที่จะสามารถเติมกันได้เต็มพอดีกับสามเหลี่ยมน้อยตัวเอกของเราเล่ามาถึงจุดนี้ของเรื่องลองถามตัวเองดูสิคะว่าคุณเป็นเหมือนชิ้นส่วนชิ้นไหนบ้างหรือเปล่าชิ้นที่หนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนที่หายไปของใครสักคนหรือชิ้นที่สองที่กำลังวิ่งตามหาใครสักคนมาเติมเต็มชีวิตคำตอบของคุณไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนไหนก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความรู้สึกไม่สมบูรณ์ในตัวเองรู้สึกว่าชีวิตนี้ขาดอะไรไปสักอย่างที่อาจจะทำให้การดำเนินชีวิตของคุณหยุดชะงักอยู่กับการรอคอยเหมือนเจ้าสามเหลี่ยมน้อยหรืออาจจะดำเนินชีวิตไปได้อย่างทุลักทุเลเหมือนเจ้าวงกลมแหว่งวงนั้นนิทานเรื่องนี้เดินเรื่องไปจนถึงจุดหนึ่งที่ในที่สุดเจ้าสามเหลี่ยมน้อยก็ได้พบกับชิ้นส่วนที่สามารถเติมเต็มกันได้พอดิบพอดีเรื่องเหมือนจะจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแต่นิทานก็ได้แสดงกฎของความไม่แน่นอนผ่านตัวละครเมื่อเจ้าสามเหลี่ยมน้อยค่อยๆโตขึ้นตามการเวลาที่ผ่านไปจนทั้งสองชิ้นส่วนนั้นสวมกันไม่พอดีอีกต่อไปและต้องลาจากกันในที่สุดคำถามคือแล้วเจ้าสามเหลี่ยมน้อยควรจะทำอย่างไรต่อไปในเมื่อได้พบกับส่วนที่เติมเต็มกันพอดีแล้วแต่กลับไม่สามารถกลิ้งไปได้อย่างมีความสุขตลอดรอดฝั่งอย่างที่วาดฝันไว้คำตอบอยู่ที่ตัวละครตัวที่สามในนิทานเรื่องนี้ค่ะเจ้าสามเหลี่ยมน้อยนั่งคอยอยู่จนวันหนึ่งมีใครอีกคนกลิ้งผ่านมาใครอีกคนที่ดูต่างไปแล้วการสนทนาก็เริ่มขึ้นเธอต้องการอะไรจากฉันหรอเจ้าสามเหลี่ยมน้อยถามเปล่าเธอปรารถนาอะไรจากฉันหรอไม่มีเธอเป็นใครกัน ฉันคือบิ๊กโ อฉันคิดว่าเธอคือสิ่งที่ฉันเฝ้ารอคอยบางทีฉันอาจเป็นส่วนที่หายไปของเธอ แต่ฉันไม่มีส่วนไหนที่ขาดหายไปเลยนี่นาไม่มีตรงไหนที่เธอจะสวมเข้ามาได้หรอกนะ แย่จังเลยนะฉันแค่หวังว่าจะอาศัยกลิ้งไปกับเธอได ้เธอกลิ้งไปกับฉันไม่ได้หรอกแต่บางทีเธออาจจะกลิ้งไปได้ด้วยตัวเอง ด้วยตัวของฉันเองนะหรอเป็นไปไม่ได้หรอกชิ้นส่วนอย่างฉันกลิ้งเองไม่ได้ เธอเคยลองแล้วหรอ แต่ฉันมีมุมแหลมนะรูปร่างของฉันไม่เหมาะที่จะกลิ้งไปไหน มุมสามารถสึกไปได้รูปร่างก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันฉันต้องไปแล้วล่ะหวังว่าเราจะได้พบกันอีก แล้วบิ๊กโอก็กลิ้งจากไป ได้คำตอบหรือยังคะตอนท้ายของเรื่องสามเหลี่ยมชิ้นน้อยใช้ความพยายามสุดชีวิตค่อยๆยกตัวขึ้นยืนบนมุมแหลมๆของตัวเองแล้วพับตัวล้มไปอีกข้างพยายามทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆจนมุมที่เคยแหลมหม่นขึ้นรูปร่างที่เคยเป็นเหลี่ยมกลมขึ้นแล้วในที่สุดเจ้าสามเหลี่ยมน้อยก็สามารถกลิ้งไปได้ด้วยตัวเองแล้วคุณล่ะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยใช้ชีวิตแบบสามเหลี่ยมชิ้นนั้นคุณพร้อมจะเปลี่ยนตัวเองแล้วหรือยังเปลี่ยนความคิดที่ว่าชีวิตนี้จะไม่สมบูรณ์และไม่สามารถดำเนินไปได้หากขาดใครสักคนที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตอดทนเพื่อจะลดกรอบที่จำกัดทางเดินของชีวิตยกตัวเองขึ้นจากการจมจ่อมอยู่กับการรอคอยอย่างไร้จุดหมายหยุดการตามหาและรอคอยสิ่งที่จริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องมีหันกลับมาอีกทีคุณอาจพบว่าคุณกำลังกลิ้งไปได้ด้วยตัวเองสัพเพเหระธรรมตอนโชคดีที่เป็นหนี้โดยคนไม่มีอะไรทุกคนคงเคยได้ยินสุภาษิตว่าความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐแล้วทำไมผมจึงได้คิดออกมาได้ว่าเรานี้โชคดีจริงเลยที่ได้เป็นลูกหนี้ที่ไม่ธรรมดาเป็นลูกหนี้ชั้นดีเชียวโดยไม่หนีจ่ายตรงทุกงวดแถมบางงวดจ่ายมากเป็นพิเศษเริ่มจากการมีหนี้ก็ไม่น้อยหรอกครับแค่ล้านปลายๆเท่านั้นเองเป็นหนี้ธนาคารถ้าคำนวณตอนกู้ก็ต้องผ่อนเดือนละหมื่นกว่าๆต้องผ่อน15ปีณอัตราดอกเบี้ย3ปีที่แล้วด้วยความรู้ที่เรียนมาสูงดูอัตราดอกเบี้ยตอนนี้ไม่กล้าที่จะใช้ความรู้คิดเลยว่าต้องผ่อนไปอีกกี่ปีถึงจะได้เป็นไทยกันสักทีตอนเป็นหนี้ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอมาดูว่าต้องผ่อนกันยาวๆก็คิดได้ว่าเราต้องทำงานใช้หนี้และจ่ายดอกเบี้ยจนอายุเกือบ50ปีแล้วมีเวลาอีก10ปีทำงานเก็บเงินไปใช้ตอนแก่จะพอเก็บเงินได้พอไหมแต่แล้วชีวิตก็ต้องมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนงานเนื่องจากบริษัทเก่ามีปัญหาจึงต้องไปหางานใหม่คราวนี้เครียดของจริงเลยล่ะต้องรีบหางานใหม่โดยเร็วตอนนั้นเริ่มเครียดแล้วต้องวิ่งไปยืมเงินคนอื่นมาผ่อนหนี้ก่อนนะเพื่อนเริ่มจะไม่คบเจอหน้ากันก็ขอยืมตังค์แต่ก็ยังโชคดีที่หางานใหม่ได้ตอนนั้นเริ่มคิดมากเรื่องหนี้นั่งรถเมย์ทำงานอาบน้ำกินข้าวก็จะฟุ้งซ่านคิดว่าจะใช้หนี้ยังไงให้หมดได้คิดกลับไปกลับมาอยู่ตลอดเวลาคิดอยากหาเงินมาใช้หนี้ให้หมดเร็วๆทำงานก็ไม่เป็นตัวของตัวเองหัวหน้าให้ทำอะไรก็จะรีบทำให้เพราะกลัวทำงานไม่ถูกใจแล้วโดนไล่ออกจะซื้ออะไรก็ไม่กล้าซื้อไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่เป็นปีเลยใช้รองเท้าเก่าๆขาดๆจิตใจเริ่มเข้าหาความเศร้าความหดหู่กินข้าวก็ไม่อร่อยไปเที่ยวไหนก็ไม่สนุกทำงานไปบางทีหนี้ก็ขึ้นมากวนทำให้ไม่มีสมาธิแล้ววันนึงก็ได้ดูรายการเจาะใจได้ฟังพี่อ้อยคนแต่งหนังสือเข็มทิศชีวิตจึงเริ่มนึกได้ตามคำพูดของพี่อ้อยที่ว่าใจก็ส่วนใจหนี้ก็ส่วนหนี้ตอนนี้เรารู้แล้วว่าจะแก้ปัญหาความทุกข์นี้ได้อย่างไรทำไมเราไม่สนใจธรรมะมาตั้งนานทุกข์อยู่ได้ธรรมะน่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้ก็เริ่มจากการหาหนังสือมาอ่านไปเจอหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านของคุณดังตรินอ่านไปก็ไม่ได้ชอบอะไรหรอกแต่มาเจอเว็บลานธรรมและเว็บของคุณดังตรินโชคดีเหมือนเจอขุมทรัพย์มหาศาลเลยตอนนั้นพอว่างงานก็เข้าเว็บอ่านธรรมะเริ่มกลับมานั่งสมาธิเริ่มกลับมาอ่านหนังสือธรรมะตอนนั้นยังไม่หยุดฟุ้งเรื่องหนี้แต่คราวนี้ มีเครื่องมือจัดการกับมันแล้วเอาความฟุ้งมาเจอกับการกำหนดลมหายใจโดยเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เมื่อรู้ตัวก็จะมาดูลมหายใจแรกๆเอาไม่อยู่คือรู้เรื่องนี้มากกว่าลมหายใจเรื่องนี้ฟุ้งฟุ้งฟุ้งแล้วกลับมารู้ลมหายใจได้ทีสองทีก็ฟุ้งต่อจึงค่อยกลับมารู้ลมหายใจใหม่ซึ่งก็ได้ไม่นานอีกก็กลับไปฟุ้งฟุ้งฟุ้งแต่ยังไงก็ไม่ยอมแพ้ทำไปเรื่อยทุกวันฟุ้งเมื่อไหร่ดูลมหายใจเมื่อนั้นความฟุ้งซ่านมันไม่เที่ยงมันต้องดับไปถ้าไม่มีปัจจัยไปเสริมให้มันมีต่อไปสุดท้ายความฟุ้งก็ลดลงได้จริงและโอกาสทางธรรมก็เปิดออกให้ได้ไปวิปัสสนากรรมฐานอีก8วันได้กลับมาใส่บาตรให้ทานอ่านหนังสือธรรมะและรู้จักกิเลสของตัวเองที่มีตอนนี้เริ่มทำได้แล้วนะคำว่าใจก็ส่วนใจนี่ก็ส่วนนี่อัตตาตัวเองก็ลดลงเพราะงานบางอย่างถ้าเป็นสมัยก่อนงานกระจอกอย่างนี้ไม่ทำหรอกแต่ตอนนี้ยอมทำเพราะอยากใช้หนี้ให้หมดเร็วใจก็เย็นขึ้นเยอะเพราะรู้ตัวเองว่าโกรธทำอะไรไม่คิดเหมือนสมัยก่อนไม่ได้ต้องอดทนเพราะกลัวโดนไล่ออกตกงานก็แย่ไม่มีเงินใช้หนี้พอจะซื้ออะไรทีก็ต้องคิดว่าจะคุ้มไหมจำเป็นต้องใช้ไหมทำให้ชนะกิเลสที่ต้องจ่ายเงินซื้อของไร้สาระแถมมีบันทึกช่วยเตือนความจำตัวเองทุกเดือนอีกต่างหากว่าให้ระวังเรื่องการใช้เงินเป็นเอกสารสรุปยอดหนี้ที่เหลือและดอกเบี้ยที่จ่ายทุกเดือนพอเห็นค่าดอกเบี้ยแล้วไม่กล้าใช้เงินตามใจตัวเองเลยแถมยังเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเราไม่รู้จักพอหาเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกตอนนี้ได้วางแผนชีวิตใหม่ทั้งหมดไม่เน้นงานที่ได้เงินเดือนเยอะและเอาเงินเดือนไปซื้อความสุขซึ่งมันทำไม่ได้จริงหางานที่ชอบถึงเงินไม่เยอะก็สบายใจใช้ชีวิตอยู่กับความพอเพียงหาความสุขจากสิ่งต่างๆรอบตัวโดยไม่ต้องใช้เงินโชคดีจริงที่เป็นหนี้แต่ถ้าจะให้ไปกู้อีกไม่มีทางเด็ดขาดแค่ครั้งเดียวก็เกินพอแล้วเสียงอ่านโดยพราวทองเลี่ยมนาค